Nic jej nie obchodzi, zwyczajnie się zaczyna. Szósta, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dwie ofiary rosyjskiego nalotu na Kijów. W mieście wybuchły pożary, drony uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Jest wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura nie zgadza się na przesłuchanie za granicą. Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, orzekł Europejski Trybunał w sprawie kobiety, która wykonała aborcję w Holandii. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Do nocnego nalotu użyto rakiet balistycznych i dronów. Ich szczątki spadły na kilka budynków mieszkalnych, wywołując pożary. Uszkodzona została też sieć ciepłownicza. W mieście mogą występować przerwy w dostawach prądu i wody. Ukraińcy z kolei zaatakowali Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, gdzie znajdują się składy ropy naftowej. Wniosek o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry skierowała do sądu prokuratura krajowa. Wcześniej Sejm uchylił immunitet byłego ministra sprawiedliwości i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Tymczasowy areszt to jedyne odpowiednie rozwiązanie w tym przypadku z uwagi na liczne przesłanki, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Mamy obawę ukrycia się lub ucieczki, obawę matactwa i mamy groźbę wymierzenia surowej kary. Śledczy nie zgodzili się też na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry w Brukseli lub w Budapeszcie, o co wnioskował obrońca podejrzanego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że Zbigniew Ziobro jest traktowany jak każdy inny obywatel. Nie było takiego przypadku do tej pory, żeby osoba, gdzie prokuratura wnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z takimi zarzutami była przesłuchiwana i stawiano jej zarzuty za granicą. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Grozi za nie kara do 25 lat pozbawienia wolności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska naruszyła prawo do życia prywatnego i rodzinnego gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. A chodzi o sprawę wytyczoną Polsce przez kobietę, u której w 15 tygodniu ciąży badania wykazały poważną wadę genetyczną płodu. W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy pozwalające na aborcję w przypadku ciężkich wad płodu. Kobieta wyjechała do Holandii, gdzie aborcję przeprowadzono legalnie w prywatnej klinice. Decyzja Trybunału przypomina, że w Polsce wciąż nie ma odpowiednich rozwiązań, które poprawiają sytuację kobiet, mówi Karolina Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Nie wiem, czy ten wyrok nam coś przyniesie, ale jest jakimś takim nowym, świeżym powiewem ze strony Strasburga, przypominającym, że halo Polsko, macie jeszcze jakąś pracę do zrobienia, bo po raz kolejny rozpatrywaliśmy historię kobiety, która została pokrzywdzona przez stan prawny, który się u was nie zmienił od lat. Kobieta otrzyma około 1500 zł odszkodowania. Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 mówi, że jego priorytetem było otwarcie parlamentu na obywateli. Myślę, że chyba jedną z najważniejszych rzeczy, którą udało nam się zrobić, to otworzyć Sejm. I te barierki to jest tylko i wyłącznie symbol. Otwarcie korytarza marszałkowskiego to jest symbol. Ale myśmy tu w czasie tych 2 lat przyjęli ponad 313 tysięcy gości. Otworzyliśmy się na zwiedzających indywidualnych, na turystów, którzy po prostu chcieli zobaczyć, jak wygląda parlament. Zgodnie z umową koalicyjną, nowym marszałkiem Sejmu ma zostać Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Smog i zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na nasze zdrowie. Dziś, w Dzień Czystego Powietrza, przypominają o tym organizacje społeczne i samorządowcy, organizując różne akcje w wielu miejscach w całym kraju. Olga Wodowiczak z organizacji HIL Polska podkreśla, że smog to śmiertelne zagrożenie. Niestety rocznie dalej umiera około 47 tysięcy osób właśnie ze względu na to, że oddychają zanieczyszczonym powietrzem. My tutaj podkreślamy te skutki zdrowotne. Wiąże się to też z takim utrudnieniem życia tak naprawdę dla każdego z nas, a też dla grup szczególnie narażonych, czyli na przykład dzieci czy dla osób starszych. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna akcję Zobacz, czym oddychasz. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanie antysmogowa instalacja z modelem płuc. Mobilne płuca trafią później do 26 miejscowości w 13 województwach, przede wszystkim w gminach, w których nie są prowadzone pomiary jakości powietrza. Klimat. My informujemy o tym na bieżąco. W Dzień Czystego Powietrza, jak na zamówienie, jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Kielcach i Myślenicach umiarkowana. Susza hydrologiczna utrzymuje się już tylko na wschodzie Lubelszczyzny i w zlewni Wełny w Wielkopolsce. Jednak niemal na terenie całej Polski mamy stan zagrożenia hydrogeologicznego. To okres, w którym poziom wód podziemnych spada poniżej wartości ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zlewni Wełny o 5 było niecałe 9 stopni, najcieplej 10,9 było w Helu, najchłodniej minus 0,5 stopnia w Kielcach, a dzień będzie pogodny, deszczowy tylko w pasie od Lubuskiego po Warmii i Mazury, tam będzie padać i tam od 8 do 11 stopni, a w pozostałej części Polski bez opadów, najcieplej 15 stopni na Dolnym Śląsku. Zacznijmy tak z przytupem. Za oknem listopad, zimno, liści na drzewach już niewiele. No, nuda. Zapraszamy do Trójki. To nam się optymistyczny Dariusz dzisiaj trafił przy telefonie. Darek Pierwuk, 22 i 7 trójek. Zaczynamy poza Darkiem dziś także do 9. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Gosławska, Michał Nogaś i wiadomo. Mono, mono. Wiem, że są wśród nas fani tego nagrania i wokalizy Zwierzaka. Gdyby ktoś wiedział, o czym on śpiewa, to oczywiście można dzwonić. 22 i 7 trójek. The Clash na początek. 7 po 6. Standing on the radiator grill. 1982 roku, Rock the Casbah. To The Clash dziś na początek. A co u nas? Napisał do nas pan Marek. Każdy tak potrafi. Ale odniósł się do tego. Odniósł się do tego, że mój mąż w czasie mojego 3-tygodniowego niepobytu w domu spleśniał zmywarkę. I każdy tak potrafi, napisał pan Marek. Wystarczy wstawić brudne naczynia i zamknąć zmywarkę. Obce cywilizacje zasiedlą ją już w tydzień. No to ja chciałam odpowiedzieć, że mój mąż spleśniał wymyte naczynia. Że co? Mój mąż spleśniał wymyte naczynia. No i to jest chyba temat dzisiejszego poranka. Od razu mówię. Będziemy mówić o sprzątaniu, zwłaszcza w tak zwanej zmywarze. Wiele się rzeczy wydarzy. Arkadiusz Zmyw to potężne chłopisko. Zmywarek, miło mi. Centymetr wzrostu, 10 gramów żywej wagi. Nie wiem, co się wydarzy po 6:30, wiem, co będzie przed 7:00. Czy podczas wytężonej pracy warto czasami sobie zrobić przerwę i poskrolować? Przerwy w pracy czy w uczeniu się powinny służyć naszej regeneracji. To będzie o higienie cyfrowej. Dzisiaj dużo pytań zaczynających się od czy. Czy ptaki też się nudzą? I czy ptaki, tak jak ludzie, miewają jesienną czy zimową depresję? To przypomnę, optymistyczny Dariusz zada to pytanie Andrzejowi Kruszewiczowi przed 8:00, a przed 9:00? Meteoryciarz, czyli kto tak naprawdę? No to w zasadzie każdego tak się określa. Wszystkich ludzi, którzy są w ten sposób nienormalni, że interesują ich te w sumie brzydkie, rdzawe kamienie. Mhm. No, zapowiada się ciekawie. 22 i 7 trójek, można do nas dzwonić. Do Darka dzisiaj będzie o sprzątaniu. Ostrzegam, panowie. Na plaży jesteś ze mną, panie. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, bym objął cię cienko w talii. Idziemy dalej w oddali. Twój wzrok odbija się. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić. O, panie, chciał. Kasia Lins o 6:16. Ktoś nie śpi. A teraz inna Kasia z nami, Katarzyna Wągrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Postanowiłem panią Katarzynę obudzić, dlatego że w sieci prowadzi stronę Ograniczam się. Jest ekspertką od zero waste, czyli od niemarnowania różnych rzeczy, a także jak mało kto zna się na sprzątaniu takim bez szaleństwa, takim normalnym. Czy ma pani własną definicję sprzątania? Moja definicja sprzątania to jest bardzo dobre, bo myślę, że gdyby ktoś miał właśnie taką swoją nową definicję sprzątania czy teorię sprzątania, to zbiłby miliony na wydawaniu właśnie kolejnych poradników. Przyznam szczerze, że sprzątanie nie jest jakąś taką moją super ulubioną czynnością i zazwyczaj lubię ją sobie różnymi innymi czynnościami umilać, tak jak na przykład słuchaniem fajnej, energicznej muzyki albo bawieniem się z dziećmi w trakcie tego sprzątania. U mnie sprzątanie jest częścią szerszego stylu życia, na który po prostu muszę się zgodzić, jakby zaakceptować, że to sprzątanie jest, wykonywać je, ale jednocześnie umilając je sobie różnymi innymi czynnościami, jednocześnie dodając do tego ekologiczny lifestyle, styl życia, tak żeby to sprzątanie również było dobre dla środowiska. Dla mnie to oznacza fakt, żeby nie korzystać z żrących chemicznych środków czystości, które zarówno zanieczyszczają wody, którymi potem płuczemy nasze utensylia, nie wiem, na przykład w łazience czy w kuchni, ale również mogą być one szkodliwe dla naszego zdrowia, bo zawierają bardzo dużo substancji, które potem ulatniając się w naszym domu, mogą chociażby pogłębiać objawy naszych alergii czy astmy, więc ekologiczne dla mnie to jest zarówno zdrowe i dla środowiska, ale też dla nas samych, dla mieszkańców naszych domów. Ja również staram się używać wielorazowych środków do czyszczenia, czyli na przykład zamiast jednorazowych papierowych ręczników, wielorazowe ścierki, co przecież jest w sumie naturalne, tak od dziesięcioleci znamy ten sposób sprzątania, jednak cały czas wmawia nam się, że te jednorazowe ściereczki czy jednorazowe ręczniczki, to one są nam niezbędne. No i też unikam środków w jednorazowych plastikowych opakowaniach. Raczej staram się tworzyć własne środki czystości z takich prostych składników typu właśnie soda oczyszczona w połączeniu na przykład z mydłem albo ocet w połączeniu z olejkami eterycznymi i wodą. To są bardzo proste specyfiki, a jednak nie niszczące środowiska i też lepsze dla naszego zdrowia. To może lepiej dla własnego świętego spokoju i środowiska sprzątać rzadko? Nie, no rzadko bym raczej nie polecała. Dlatego, że to może się odbić właśnie również na naszym zdrowiu i na samopoczuciu. Ja mimo, że tak jak powiedziałam, nie jestem jakąś wielką fanką samej czynności sprzątania, to jednak lubię mieć w domu czysto, bo lepiej się w takim domu czuję, lepiej w nim pracuję, funkcjonuję, lepiej się oddycha. Sama mam dwa zwierzęta, dwie sztuki, mam kota i psa, mam dwójkę dzieci, więc gdybym w ogóle nie sprzątała albo po prostu miała te okresy od jednego sprzątania do drugiego bardzo długie, to widać, że panuje w domu przeogromny chaos. Nie można skupić myśli. Wszędzie, gdzie się nie pójdzie, po prostu leżą jakieś porozrzucane przedmioty, no albo właśnie ulatnia się sierść w naszym powietrzu, trudniej się oddycha. Sama jestem alergiczką. W domu też mam alergika. Coraz więcej też w naszym społeczeństwie jest właśnie takich osób z dolegliwościami alergicznymi czy chorobami górnych dróg oddechowych przewlekłymi. Więc jednak sprzątać trzeba dosyć często, najlepiej kilka razy w tygodniu, jeśli jest taka potrzeba. My mamy w domu raz w tygodniu, zazwyczaj w sobotę, takie generalne porządki, gdzie całą rodziną rzeczywiście do tych porządków przystępujemy, dzielimy się obowiązkami, również z dziećmi. I jest to po prostu dla nas coś takiego naturalnego i powiedzmy solidarnie do tego podchodzimy, że jak już to po prostu wszyscy razem i jak się podzielimy tymi obowiązkami, to jest lżej i przyjemniej potem nam wszystkim razem w tym domu. Punktem wyjścia do naszej rozmowy, pani Katarzyno, i do spotkania była opowieść Magdy Grzebałkowskiej o jej mężu, który, jak mówi, zapleśnił zmywarkę, to znaczy nie wyjął czystych naczyń po myciu i tak przez 3 tygodnie one tam stały, no i wiadomo, co było dalej. To może lepiej dla świętego spokoju, powtórzę to określenie, nie naciskać na mężczyzn, by sprzątali. Ja może trochę powiem coś takiego bezwzględnego i bezlitosnego, ale ja bym nie pozostawiała wyboru, dlatego że uważam, że jeżeli oboje z mężem czy z partnerem prowadzimy gospodarstwo domowe, to na takiej samej zasadzie zajmujemy się tym gospodarstwem domowym. Na takiej samej zasadzie możemy gotować i sprzątać, tak, zarazem. Oczywiście ktoś może lubić jedną czynność bardziej niż drugą. Ja na przykład wolę gotować, ale na przykładzie chociażby ze swojej rodziny, no na przykład teraz nie było mnie przez dłuższy czas w domu i być może kilkadziesiąt lat temu ktoś złapałby się za głowę i pomyślał, o mój Boże, nie ma jej w domu, nie ma kobiety w domu, to znaczy, że ten dom zaraz cały zarośnie tym brudem. No ale ja jestem właśnie spokojna, dlatego że my z mężem, nawet nie rozmawiając o tym, mamy po prostu podzielone te obowiązki. Czyli jakby jeżeli jest brudno, to sprząta ta osoba, która albo jest w domu, albo po prostu się jakoś w miarę porówno tym dzielimy. Więc myślę, że to jest jakby obopólna odpowiedzialność obu osób, które tak jakby w głównej mierze zarządzają, obu osób dorosłych, które zarządzają gospodarstwem domowym, żeby tą odpowiedzialność na siebie brać. Ja się zastanawiam, czy miałabym tutaj jakąś metodę. No myślę, że po prostu tak samo jak ja chodzę do pracy i mój małżonek chodzi do pracy, tak samo ja będę się zajmowała domem, nie wiem, sprzątała, tak samo i on będzie sprzątał, tak samo jak ja zajmuję się dziećmi, nie wiem, bawię się z nimi, czy zawożę do lekarza, tak samo i on jest w stanie się z nimi bawić, zawieźć do lekarza i nie wiem, ugotować im obiad podczas na przykład mojej nieobecności i uważam, że to jest po prostu dojrzałe i normalne. Mężczyźni są pełnoprawnymi ludźmi o sprawnych rękach, sprawnych głowach, są w stanie rozkminić, tak jak rozpakować tą zmywarkę, czy jak ją załadować, tylko po prostu ja bym nie przyzwyczaiła do tego, że to my jako kobiety cały czas wykonujemy tą czynność, tylko normalnie, równoprawnie tymi obowiązkami na co dzień się dzielimy, żeby właśnie potem w trakcie tych urlopów, dajmy na to, czy naszych wyjazdów, nie było nagle takich niemiłych niespodzianek. Tak. Tak mówi nasza dzisiejsza gościni, Katarzyna Wągrowska. No dobrze, ale jest taka sytuacja, że na pani stronie, ograniczam się, znalazłem recenzję książki Marie Kondo, to jest podobna ekspertka od sprzątania i ona daje tam różne porady w tej książce, jak dokładnie wszystko poskładać, no zrobić tak, że wszystko w domu błyszczy. Co pani na to? Znaczy jestem zwolenniczką takiego, powiedzmy, stylu życia, w którym widać, że ktoś dane mieszkanie zamieszkuje. Gdy wchodzę do jakiegoś mieszkania, które jest cały czas sterylnie czyste, to zaczynam się powoli zastanawiać, czy mieszkańcy tego przybytku spędzają każdą jedną wolną chwilę na porządkowaniu i układaniu przedmiotów. Dla mnie bardziej naturalny pewnie jest taki twórczy chaos, kreatywny chaos. Tutaj nie chodzi o właśnie zapuszczanie mieszkania brudem, bo broń Boże, właśnie nie o to mi chodzi, żeby powiedzmy dopuszczać do tego, żeby jakieś kłęby kurzu przewalały się przez środek salonu, tylko raczej o kontrolowany chaos, który pokazuje, że my w tym mieszkaniu jesteśmy, my w nim żyjemy, funkcjonujemy. Znaczy, może nie jestem taką osobą, która chciałaby, żeby non-stop właśnie gdzieś tam, nie wiem, skarpetki były porozwalane po sypialni czy w innych miejscach mieszkania, dlatego że komuś się nie chciało posprzątać, ale jeżeli znajdę gdzieś, nie wiem, książki, które ktoś czytał danego wieczoru i nie posprzątał ich po sobie, czy nie wiem, kubek po herbacie, no to jest normalne, tak, bo my w tym mieszkaniu żyjemy i dla mnie wówczas to jest taki sygnał zadomowienia, takiej inhabitacji tego miejsca i jest to po prostu naturalne. Czułabym, że gdybym miała mieć wiecznie sterylny porządek w swoim mieszkaniu, ja bym się wręcz w nim nienaturalnie czuła, jakbym powiedzmy była nie u siebie. Czasem mam takie wrażenie, jak na przykład zdarzyło mi się kilka razy zamówić firmę sprzątającą do mojego domu, i rzeczywiście wszystko było tak idealnie, sterylnie poukładane, nawet tak jakbym ja tego nie poukładała. I ja po prostu czułam, jakbym wchodziła do hotelu. Jakby to nie było moje miejsce. A czego pani nie lubi sprzątać? Nie lubię ingerować w sprzątanie pokojów moich dzieci. O, może tak. Tu jest dla mnie taki bardziej chyba mentalny problem związany z tym, że uważam, że dzieci same powinny uczyć się sprzątać swoje pokoje. Nawet już te najmłodsze dzieci, można razem z nimi oczywiście prowadzać je do tej umiejętności sprzątania, ale trochę nie chciałabym przyzwyczajać moich dzieci, że ja im będę układała ich książki, czy zabawki, czy ścieliła im łóżko. I tutaj też właśnie to jest z mojej strony również takie trochę przyzwolenie na niedoskonałość, bo wiem, że dzieci no nigdy nie wysprzątają swojego pokoju tak jak, dajmy na to, dorosły by sobie to wyobrażał. Akceptuję to, doceniam, że w ogóle sprzątają. że na przykład już moje dzieci są w takim wieku, że też same poodkurzają odkurzaczem, wytrą kurze. No może to nie będzie jakoś tam idealnie, sterylnie, pięknie i tak dalej, ale one będą też czuły tą satysfakcję, że to jest ich pokój, one są za niego odpowiedzialne i to jest ich poziom wysprzątania, za którym one stoją po prostu. To jest też ich poczucie sprawczości. Więc dlatego ja nie lubię tam sprzątać, nie dlatego, że powiedzmy tam znajduję jakieś dziwne rzeczy, chociaż może bym jej znalazła za łóżkiem na przykład, czy gdzieś tam pod biurkiem, ale to jest po prostu dla mnie mentalnie nieakceptowalne, że ja bym po prostu miała ich wyręczać. Miałam i syna, i córkę. Mój syn jest równie tak samo odpowiedzialny za sprzątanie jak córka, czy jak my jako rodzice, tylko oczywiście no, tam w mniejszym zakresie. I uważam, że to jest również z naszej strony jako rodziców takie odpowiedzialne podejście do wychowywania no właśnie również naszych synów, tak? Czyli w przyszłości tych gospodarzy domów, partnerów, którzy również już będą wiedzieli, na czym polega odkurzanie, posprzątanie łazienki, nastawienie pralki, czy wyciągnięcie naczyń ze zmywarki. To jest również, myślę, nasza odpowiedzialność za to, jak ci przyszli dorośli będą funkcjonowali. 22 i 7 trójek. Dlaczego państwo lubią lub nie lubią sprzątać? Proszę dzwonić do Darka Pieroga. Mamy koszulki trójki dla osób, które się do nas odezwą i najciekawsze wyjaśnienia przedstawią. 22 i 7 trójek. Dlaczego lubimy albo nie lubimy sprzątać? Ta rozmowa może się w różne strony potoczyć, a po szóstej była z nami twórczyni strony ograniczam się.com od nadmiaru do umiaru Katarzyna Wągrowska. Dziękuję. To ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the rain. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Niestety pana wniosek o kredyt firmowy został odrzucony. Wszystkie instytucje finansowe udzieliły odmowy. To też może dotyczyć twojej firmy. Nie czekaj na konsekwencje. Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? nie. Bierze Hepa Slimin! Bierze Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Marzena Milcarek to dziennikarka Radia Opole, która od lat promuje artystów i dzieli się z nami pięknem muzyki. Ale też od lat zmaga się z chorobą. Tym razem my, dziennikarze, artyści i słuchacze, chcemy zagrać dla niej. Zapraszamy 17 listopada o 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na koncert charytatywny Gramy dla Marzeny. Wystąpią m.in. Janusz Prusinowski Kompania, Artur Dudkiewicz, Tęgie Chłopy czy Kapela Niewińskich. Pomóż. Przyjdź i posłuchaj sercem. Bilety cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. No nie bądźmy tacy drobiazgowi. 6.32 w studiu Agnieszka Drost. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 24 zostały ranne na skutek zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami. Pociski uderzyły w kilka dzielnic. Strażacy całą noc walczyli z pożarami. Część Kijowa pozostaje bez prądu i dostaw ciepła. Radom kupuje elektryczne autobusy z pilotami. To nie zabawki, piloty są dla osób niedowidzących, mówi wiceprezydentka miasta Katarzyna Kalinowska. Ten pilot będzie tak naprawdę takim asystentem. Gdy taki podróżny będzie w pobliżu przystanku z tablicą, będzie mógł odpowiednim przyciskiem uruchomić system głosowy. Łącznie z najnowszym zakupem Radom zainwestował prawie 160 milionów złotych w nowoczesną komunikację publiczną. Miasteczko Bosia na północy Włoch adoptowało lisicę. Pojawiła się w miasteczku pod koniec lata podczas zbiorów jabłek i orzechów. Siedziała na murku, była bardzo grzeczna. Teraz zwierzę czeka na szkolny autobus, a burmistrz chce urządzić konkurs, by nadać lisicy imię. Ta historia przypomina przyjaźń małego księcia z lisem, który poprosił go o to, by go oswoił, pisze La Stampa. A więcej informacji w serwisie o 7. Jesień dziś będzie deszczowa na zachodzie, na części, w części zachodniej, inaczej, w połowie zachodu Polski, o tak, od góry do połowy, od Szczecina mniej więcej do Gorzowa, a w dół to już bez deszczu i na północy będzie padać od Szczecina po Olsztyn i Suwałki. Temperatura tam w tym pasie opadów od 8 do 11 stopni. Pozostała część Polski bez deszczu, zachmurzona, najcieplej 15 stopni będzie we Wrocławiu. Zrobiło się detektywistycznie. Szukamy dzisiaj, przypomnę, pomysłów na sprzątanie z klasą albo bez godności i pytamy, czy państwo lubią albo nie lubią sprzątać. Za chwilę zajrzymy do zmywarki, ale wcześniej... See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his sweetness. Goldeneye, you'll do what I please. Goldeneye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke. Presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Powiem tak, ja lubię sprzątać. Lubię, jak jest wszystko mniej więcej układane, kurze powycierane, etc., etc. Bo jak człowiek się zaniedba i zapuści, to później to ciężko jest sprzątać. A tak coś swojego na bieżąco, jak to robi, to ma zawsze porządek. O, powiem tak, zaczęło się od tego. Napisał do nas pan Marek, każdy tak potrafi. Ale odniósł się do tego. Odniósł się do tego, że mój mąż w czasie mojego 3-tygodniowego niepobytu w domu spleśniał zmywarkę. I każdy tak potrafi, napisał pan Marek. Wystarczy wstawić brudne naczynia i zamknąć zmywarkę. Obce cywilizacje zasiedlą ją już w tydzień. No to ja chciałam odpowiedzieć, że mój mąż spleśniał wymyte naczynia. Zapraszamy do Trójki. Powiem szczerze, wyczyn. O swojej pracy mówią niechętnie. Cisi, skromni operatorzy domowych zmywarek. Niewielcy ciałem, wielcy duchem i owocami swojej pracy. Ale wolą pozostawać w cieniu. Jednak naszemu reporterowi, Michałowi Jędrkowiakowi, z jednym z nich udało się porozmawiać. Arkadiusz Zmyw to potężne chłopisko. Zmywarek, miło mi. Centymetr wzrostu, 10 gramów żywej wagi. Wodoszczelny kombinezon przylega do ciała. Spod ciasnego kaptura wystaje tylko pukiel włosów, białych od zmywarkowej soli. Zapraszam, tylko proszę uważać na koszyczek na sztuczce, bo tutaj się można albo ukłuć. Rozmawiamy we wnętrzu surowej w wystroju kilkuletniej zmywarki. Obok nas plastikowy filtr oblepiony żółtą mazią. Tam proszę spojrzeć, jak zmywarka była nowa, no to faktycznie ludzie pamiętali, żeby ten filtr czyścić. No ale co, minęło parę lat i jest jak jest. To nie jest praca dla każdego. Ach, tłuszcz, okruchy, jakieś włosy. Tu jest nawet jakaś naklejka, nie wiem, to chyba od banana czy od jabłka. No jest ciężko, ale jest satysfakcja, nie? Nawet jak ktoś byle jak te naczynia powkłada dnem do góry, tak się zdarza, nie? Ale drzwi na przykład delikatnie zamknie, a nie trzaśnie i z wyczuciem będzie wciskał guziki od programu, to ja mu normalnie umyję. Człowiek nie jest taki, żeby nie pomógł. Arkadiusz Zmyw pracuje na stanowisku starszego zmywarczanego. Nadzoruje wstępne namaczanie, upewnia się, że kapsułka dobrze się rozpuszcza, reguluje dozowanie nabłyszczacza. Wcześniej pracowałem w sygnalizacji świetlnej. Jak pierwszy naciskał guzik, to ja włączałem zielone. Ale to nudne strasznie było, a ja lubię, jak coś się dzieje. A tu się dzieje. Proszę się teraz złapać! Dysze wystrzeliwują wodę prosto w resztki sosu. Zaschnięty makaron kawałek po kawałeczku odpada z brudnego talerza. Ostrożnie! Tajfun. Huragan dla brudu. Była taka historia, że ktoś kiedyś naczynia w zmywarce zostawił na 3 tygodnie. To zapleśniało. W radiu nawet o tym mówili. To jest moje marzenie, takie zawodowe właśnie, żeby nadzorować potem mycie tego. Dysze bym specjalnie przeczyścił. Zazdroszczę koledze z tamtej zmywarki. Ludzie mówią, a moja nie domywa, a moja zostawia smugi. Ja mówię, filtr czyścić, sól sypać, nabłyszczacz dobry dawać. Ja zawsze powtarzam, nie pytaj, co zmywarka może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla zmywarki. Arkadiusz Zmyw i Michał Jędrykowiak. Pana Arkadiusza zapraszam do studia następny piątek. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit. Something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting close. Proszę się teraz złapać! Dysze wystrzeliwują wodę prosto w resztki sosu. Zaschnięty makaron kawałek po kawałeczku odpada z brudnego talerza. Ostrożnie! Tajfun. Huragan dla brudu. Taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know, Benson Boone, Mystical Magical, jak Arkadiusz Zmyw, nasz nowy przyjaciel. Piątek to czas pojawiania się nowych singli i nowych płyt. I to może być zaskoczenie, bo nagranie znamy, ale nie w polskiej wersji. Na wokalu Ralf Kamiński. To all the love that brings, still holding on. To jest ładnie opisane. Still Holding On, Polish Version. Gizmo Verias i Ralf Kamiński. Halo? Bardzo lubię mieć czysto, jednak pracując zawodowo i mając wielodzietną rodzinę, dużą rodzinę, jest to praktycznie niemożliwe, żeby wszędzie było czyściutko. Więc zasada jest taka. Jak mówiła moja mamusia, rynek ma być posprzątany, to znaczy salon i kuchnia, a w każdym pokoju, czyli w sypialniach dzieci, to już nie się dzieje życie po prostu. O, to jest bardzo dobra podpowiedź, zwłaszcza dla dzieci, tak mi się wydaje. Chociaż gdyby moja córka spotkała się z Arkadiuszem Zmywem, no to nie wiem, jakby się to skończyło. Poradnik higieny cyfrowej. Dla dorosłych i dla dzieci to będzie opowieść kolejna. Przypomnę, Magdalena Bigaj, jedna z szefowych Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Monika Suszek. Czy podczas wytężonej pracy warto czasami sobie zrobić przerwę i poskrolować? Przerwy w pracy czy w uczeniu się powinny służyć naszej regeneracji, nawet jeśli to jest taka mikroregeneracja. Chodzi o to, żebyśmy wybierali dobrej jakości odpoczynek. Jeśli raz na jakiś czas wybierzemy taki odpoczynek typu fast food, czyli po prostu zalegniemy na kanapie i będziemy scrollować, to świat się nie zawali. Ale trzeba zwrócić uwagę, czy przypadkiem nie jest tak, że cały nasz dzień wypełniony jest krótkimi przerwami, w których scrollujemy. Czasami nawet, żeby się od tego scrollowania oderwać, można poprzeglądać gazetę. Nie chodzi ten o to, żeby... szelest, żeby był. I te krótkie treści, tak? Ale one jednak dużo mniej są dla nas pobudzające niż te treści, które płyną z telefonu, bo bardzo często jest tak, że my chcemy odpocząć, a tam przez 10 minut algorytm mediów społecznościowych wrzuca nam coś o zagrożeniu wojną, o jakimś wirusie. No i finalnie po tych 10 minutach siadamy z takim przekonaniem, że jest źle, będzie gorzej, a tu jeszcze pracę trzeba wykonać. A czy to jest tak, że kiedy scrollujemy sobie telefon w oderwaniu od jakiejś ciężkiej pracy umysłowej, to później trudniej nam wrócić w ten rytm pracy? Na pewno. To znaczy, jeśli my w ogóle wykonujemy ciężką pracę umysłową, to mam na myśli, że chodzi o pracę głęboką, czyli taką, gdzie musimy się skoncentrować. I żeby w ogóle wejść w taki tryb pracy głębokiej, my powinniśmy unikać silnych dystraktorów, takich przeszkód przez 3-4 godziny. Dłużej raczej się nie da być w takim trybie pracy głębokiej, ale jeśli mamy coś napisać, policzyć, nauczyć się do egzaminu, to ja nie rekomenduję takich krótkich przerw. I mam wiele uwag do tej metody Pomodoro, która jest taka popularna, że trochę uczenia się przerwa, trochę uczenia się przerwa, to nie będzie dobre dla każdego, proszę Państwa. Wiele osób może mieć tak, jak na przykład ja mam, że żeby rzeczywiście coś stworzyć, w moim przypadku napisać tekst, ja muszę mieć 3 godziny, kiedy nic mi nie przeszkadza. I wtedy robienie sobie przerw z mediami społecznościowymi, które zarzucają nas krótkimi informacjami, które mają czasami 10 sekund, 30 sekund, wprowadza nas w taki stan dekoncentracji, ponieważ my przerzucamy informacje na informacje i potem rzeczywiście możemy mieć trudności z powrotem do tej pracy głębokiej. Więc jeśli my sobie pracujemy głęboko, bo musimy się nauczyć, to warto robić przerwy jakościowe, które nie polegają na właśnie przyswajaniu krótkich informacji, czyli posłuchać sobie muzyki, zrobić sobie herbatę, przejrzeć sobie właśnie jakąś gazetę, czymś takim się zająć, co nie jest rozkojarzające, bo potem będzie nam trudno wejść w ten stan koncentracji. Poradnik higieny cyfrowej. Radia posłuchać, zwłaszcza, że ludzie dzwonią. Ja odnośnie sprzątania. Wpajam własnym dzieciom, żeby zachęcić ich do sprzątania, taką teorię, definicję sprzątania, że sprzątanie to jest dokładnie to samo, co bałaganienie, tylko ruchy wykonujemy w odwrotną stronę. O, i powiem panu, widzę jak się Kasia z Dwojtkowska śmieje po drugiej stronie. Au, nie mogę się opanować. Powiem panu, że mnie to jakoś przekonuje. Odwrotnie do tytułu tego nagrania. Know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.